การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคำว่าศึกษานั้นเป็นชื่อของสิกขาสามเป็นชื่อของอธิศีลสิกขาเป็นชื่อของอธิจิตตสิกขาเป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขาศึกษาซึ่งเป็นชื่อของสิกขาสามส่วนคำว่าธรรมะเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์นั้นการศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่ถูกต้องเป็นการศึกษาเพื่อยังลงสู่อมตะนิพพานนะสิกขาสามทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะทั้งสามประการเมื่อจำแนกไปแล้วก็คือโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์หรือองค์มรรคก็ตามย่นย่อลงมาก็เหลือสิกขาสามสิกขาสามในพระศาสนาของพระพุทธเจ้ายังลงสู่นิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะในการที่เราจะศึกษาอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นการศึกษาศาสนาของพระพุทธเจ้าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นคำว่าบัญญัติหมายความว่าเอามาบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยที่เรียกว่าเปิดประตูแห่งพระนิพพานสิกขาสามนั้นอีกชื่อหนึ่งก็คือประตูของพระนิพพานสิกขาสามนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะที่เป็นประตูแห่งพระนิพพานนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาพระธรรมก็คือศึกษานะข้อปฏิบัติเพื่อยังลงสู่อมตะนิพพานทีนี้เจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นโครงการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยสั่งสมบารมีกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ปฏิบัติจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เอามาแต่งตั้งเปิดเผยบอกผู้อื่นตามไปด้วยการที่เราจะมั่นใจในพระองค์จริงๆเนี่ยนะหรือจะมั่นใจในข้อปฏิบัติตามพระองค์จริงๆนั้นความรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดความรู้นะสำคัญที่สุดสัมมาทิฏฐินี่สำคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่มากหรือขาดความรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายการที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นี่คงเป็นไปได้โดยยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยนะโดยเอาไปเอามาก็ไม่รู้ว่าศึกษาคำสอนของผู้ใดศึกษาข้อปฏิบัติของผู้ใดก็ไม่ทราบเนี่ยนะเอาเป็นว่าไปเก็บคำของคนนั้นมานิดเก็บคำของคนนี้มาหน่อยผสมผสานกันไปก็กลายเป็นอีกสูตรใหม่เนี่ยนะเป็นสูตรของใครบอกสูตรของข้าพเจ้าเองเขาบอกได้มายังไงก็ได้มาจากคนนั้นนิดได้มาจากคนนี้หน่อยเก็บเล็กผสมน้อยบวกกันเลยได้สูตรพิเศษก็เปรียบเหมือนว่าไปเก็บตัวยาจากที่ต่างๆมาเก็บยาจากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยสูตรแผนปัจจุบันบ้างโบราณบ้างเอามาคละเคล้ากันไปผสมอัดเม็ดกินเข้าไปเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันจะหายโรคหรือเปล่าก็ไม่ทราบชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะสิกขาสามหรืออริยมรรคที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบอุปมาประดุจยานะอริยมรรคนี้เป็นเช่นกับยาอันนี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะมั่นใจว่าเป็นยาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดับทุกข์ไม่ได้จริงหรอกสงบทุกข์ไม่ได้จริงๆมันทำยังไงที่เราจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเออนี่เป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะไม่พลาดแน่นอนเนี่ยนะอันหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจคำสอนโดยที่ไม่ผิดไม่พลาดแล้วก็แน่นอนเลยก็คือความเข้าใจในพระพุทธคุณทั้งหลายตั้งแต่อรหังเนี่ยนะพระอรหันตคุณสัมมาสัมพุทโธในภาวะแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระภาวะที่พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือสรุปว่าเราเข้าใจคุณของพระองค์เท่าใดเราจะเข้าใจข้อปฏิบัติที่เป็นศาสนาของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อวานเราได้พูดพุทธคุณบทว่าอรหังเนี่ยนะอรหังวันนี้ก็จะมาขึ้นสัมมาสัมพุทโธบ้างเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาพระพุทธคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วเสริมข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะ ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเราคงไม่ลืมกันใช่ไหมว่าหนึ่งคบสัตบุรุษคบสัตบุรุษในที่นี้หมายว่าคบพระพุทธเจ้าสองฟังธรรมของสัตบุรุษคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพินิจพิจารณาเพ่งใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่สี่ก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรคผลที่พระองค์บอกนั่นหมายความว่าข้อปฏิบัติเช่นใดจึงจะคู่ควรแก่การเป็นพระโสดาบันโยนิโสมนสิการอย่างไรปฏิบัติแค่ไหนใส่ใจอย่างไรจึงจะได้เป็นพระโสดาบันท่านการคบสัตบุรุษเนี่ยนะโดยเฉพาะสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าจวบมาปัจจุบันนี้ถ้าโดยรูปกายหรืออะไรบ้างตอนนี้เหลือพระธาตุเนี่ยนะเหลือพระธาตุให้กราบให้ไหว้ซึ่งจากพระธาตุแล้วเราเพ่งถึงพระพุทธคุณเลยได้ไหมก็นับว่าค่อนข้างยากเนี่ยนะดูจากพระธาตุนอกจากว่าความยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้านี่คงยิ่งใหญ่จริงๆก็ดูสิแม้แต่ที่เก็บพระธาตุของพระองค์ก็ยังยิ่งใหญ่ก็คงเห็นได้เท่านี้ส่วนอย่างอื่นๆอีกนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะนอกจากเสียว่าเราศึกษาพระพุทธคุณต่างๆให้เข้าใจให้ดีๆเราจึงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์เป็นบุคคลที่พิเศษเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นบุคคลที่ไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ได้นะการที่เราจะเข้าใจได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คือความรู้ในพระพุทธคุณความรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยนะความรู้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีความสำคัญมากทรัพย์คือปัญญาคือกรรมสกตาปัญญากรรมสกตาปัญญานี่มีทั้งหมด10ข้อ1เช่นว่ารู้ว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยมีผลหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณแล้วก็ตลอดจนถึงโอปปาติกะมีแต่ข้อสุดท้ายก็คือว่าสมณพราหมณ์ผู้ทำโลกนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนบอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะอันเราจะคบพระพุทธเจ้าได้มากก็คืออยู่ที่การศึกษาในพระพุทธคุณเนี่ยนะพยายามที่จะใส่ใจว่าทำฉะไหนความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นทำอย่างไรความเข้าใจในพระพุทธคุณที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์เนี่ยนะให้เพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องใส่ใจไว้เลยว่าปีนี้เราต้องรอบรู้ในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามากกว่าปีที่แล้วนะปีนี้จะต้องรอบรู้มากกว่าเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบอกว่า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าหรือปีต่อไปเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นอีกไหมนะมุมมองของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้ากว้างขวางขึ้นอีกไหมเนี่ยนะโลกทัศน์คือความเข้าใจในพุทธคุณเนี่ยยิ่งขึ้นไหมเนี่ยนะเข้าใจฉลาดขึ้นมากไหมแค่ไหนแล้วก็อย่างไรเพราะว่าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างไรเสียยังไงก็ต้องทำความเข้าใจในพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระโสดาบันมีเฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้าความเป็นพระโสดาบันมีเฉพาะในศาสนาพระพุทธเจ้าความเป็นพระสกทาคามีอนาคามีและเป็นพระอรหันต์สิ่งเหล่านี้มีอยู่เฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้เราจะเข้าใจในความเป็นพระโสดาบันเมื่อเราเข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยนะเข้าใจในพระพุทธคุณถามว่าทำไมจึงทุกอย่างจึงโยนให้พระพุทธเจ้าก็เพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของบุคคลอื่นเนี่ยนะก็มีลัทธิออกมาใหม่ๆบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักแค่พระธรรมก็พอนะเมื่อรู้จักพระธรรมแล้วก็พออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถืออย่าไปคล้องในพระพุทธเจ้าคำพูดอันนี้ล้มพระศาสนาโดยตรงนะซึ่งอาสัตบุรุษทั้งหลายผู้ไม่มีสรณะฟังแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนกำพร้าทั้งหลายเนี่ยฟังคำว่าไม่มีพ่อแม่เนี่ยบอกว่าพ่อแม่ไม่เห็นมีความจำเป็นเลยคนกำพร้าบางคนออกมาพูดอย่างนี้นะกำพร้าอีกคนหนึ่งก็บอกเออใช่ใช่ใช่ นี่สิเราไม่เห็นมีพ่อแม่เราก็ยังอยู่ได้เนี่ยนะก็กลายฉันใดผู้ที่ไม่มีพระศาสนาทั้งหลายก็เหมือนกันยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่จำเป็นที่เราต้องนับถือพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงแค่พระธรรมก็พอซึ่งพระธรรมของเขาคืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราสรรเสริญพระธรรมคุณนะพระธรรมคุณนี่คืออะไรพระธรรมในที่นี้คือปริยัติอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานปริยัติธรรมเนี่ยเป็นคำของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นคำของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจพระพุทธคุณเรารู้หรือว่าคำเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคนที่เคยรับคำสั่งงานเยอะๆหรือคนที่เคยสั่งงานเยอะๆเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจอัธยาศัยของผู้สั่งหรือผู้ที่ถูกสั่งเนี่ยถามว่าคำสั่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้สั่งเป็นต้นไหมบอกก็ยากอย่างสมมติถ้าอย่างว่าไปรับคำสั่งโดยที่ไม่รู้ว่าผู้สั่งเขาต้องการอะไรเนี่ยนะเราจะเข้าใจเขาไหมอย่างสมมติว่าผู้สั่งก็บอกโอ้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ถุงหนึ่งสิไปเอาร้านไหนก็ไม่รู้ที่ไม่สมความประสงค์ของผู้สั่งหรือสั่งยาออกไปเนี่ยนะอาจจะไม่สมความประสงค์ของผู้สั่งก็ได้ฉันใดพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะโดยเฉพาะปริยัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธคุณยากที่จะเข้าใจว่าเออเนี่ยเป็นพระธรรมของพระองค์จริงๆนะเขาบอกว่าของแท้ขนานแท้ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์แต่เป็นของบุคคลอื่นจริงอยู่อาจจะปิดอบายได้สักชาติหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แต่ไม่ได้รับรองไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าคำสอนที่สอนให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่ถูกต้องแท้จริงนั้นต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะย้อนกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยทั่วๆไปจะเพิ่มคำอีกคำหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเนี่ยนะสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธเจ้าพุทธตัวนั้นก็คือพระองค์ตรัสรู้สัจธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าเพิ่มคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้รอบรู้สรรพสิ่งเรียกว่าความเป็นสัพพัญญูดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระสัพพัญญูพระภาวะแห่งสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือรอบรู้สรรพสิ่งตอนนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบพระองค์ก็คงจะเปรียบเทียบกับแสงสว่างเนี่ยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในตอนกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในตอนกลางคืนพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ในหนึ่งหรืออันหนึ่งถ้าหากว่าเราจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าก็ส่องแสงสว่างหรือพระองค์มีปัญญาเช่นกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาหาที่สุดไม่ได้พระองค์เนี่ยเรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระสัพพัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดง่ายๆเลยก็คือบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เนี่ยนะภาวะที่ไม่รู้ไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าพระองค์รู้อะไรบ้างรู้สังคตะธรรมและอสังคตะธรรมรู้สังคตะธรรมคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกชนิดและรู้ว่าธรรมที่ดับสังคตะธรรมคืออะไรรู้พระองค์รู้ว่านรกคืออะไรและธรรมะที่จะดับไม่ให้เกิดในนรกคืออะไรพระองค์รู้จักเปรตพระองค์รู้ว่าดับเปรตเนี่ยดับอย่างไรคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่ได้บอกให้เปรตไปฆ่าตัวตายนะแต่ดับจากภาวะของเปรตเนี่ยทำอย่างไรพระองค์รู้ว่าการเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นอย่างไรทำเหล่าใดที่ทำให้พ้นจากการเกิดเป็นเดรัจฉานเมื่อตรัสรู้ธรรมใดแล้วจึงพ้นจากการเกิดเป็นเดรัจฉานวัตทุกข์ทั้งหลายเป็นอย่างไรธรรมะที่ดับวัตทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรที่เรียกว่าพระองค์รู้จักสังคตะและธรรมที่ดับสังคตะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักไฟและรู้ว่าไฟเนี่ยดับอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่ดับไฟพระองค์รู้จักชรามรณะพระองค์รู้ว่าความดับชรามรณะคืออะไรพระองค์รู้ว่าการเกิดในภพเนี่ยมันเป็นทุกข์พระองค์รู้ว่าภาวะการดับไม่ให้เกิดในภพเนี่ยนะมันเป็นสุขอย่างไรพระองค์รู้อันนี้คือภาวะที่ภาวะของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายากเนี่ยนะ แม้แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยนะเชื่อไหมความทุกข์ที่พระองค์บอกว่านี้ทุกสัตว์ทั้งหลายบอกว่านี้เป็นความสุขคิดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์นี้ควรปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สัตว์ทั้งหลายบอกตรงกันข้ามควรสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ให้มากๆเรียกว่าแค่ธรรมดาทั่วๆไปก็คิดมีความคิดมีความเห็นที่ขัดแย้งกันแล้วตั้งแต่เบื้องต้นงั้น